من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنمسن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. دا سورة الأعراف دے آیت نمبر 5 اتم سپارہ دا تدین ننی سبق کی اللہ رب العزت فرمائی چکلا فدی مشرکانو باندی زمونگ عذاب رائشی نبیا رستا اقرار ہوئی کی دا عذاب پا وقت کی جمونگ ظالمانی و خوبی چلتا دا غی توبہ قبلی گی. او چکلا دا قیامت و رشی تدی امیانو نبا تا پوس وکریشی چی تاسو تا سوکی رون کے نو در ملے او دا دی سر سر دا انبیاؤ نبا ہون تا پوس وکریشی چی تاسو خپل پیغام رسولے وکنا. اللہ رب العزت فرمائی چی بیان بو کو پدیو باندی درد علم زمانے یعنی اللہ تے خب پتوا چی دی دادا کارو نکلی دی خود چی دیو بخبر میں قرار ہوئی کی اللہ علمی خصوصا غیر حاضر ہونو. اور چی کل قیامت ورشی نبدا ورز باندی با اگر تول دنے کو کی گی دچا تل درنشوا اگر کامیاب دچا سفکشوا اگر خسران او تاوان کی دے ولی جزمون فیاتون باندی ظلم کاو تغییر سر زیتے کاو اگر نمان الفاقی بانی عمل نکاو او بتاسو تخمون کا طاقت در کرلے بزمک کی او گردولن دے استاسو دا پارا دا زمکا دا پارا دا گزران سبب دا گزران دیر نیدی چگا شکر ادا قید اللہ تعالی وستر سیزی. فما كان دعواهم نوا اغچغ دديو نوا دديو اغچغا ازجاءهم كدتر اغديو تابا سنا زنگا زاب إلا مگر ان قالوا تول بدار انا کنا ظالمین پیشکاومونگا ظالمان بیا با اقرار ہو کی نارے بوخی و بیا بے توبہ نا قبلی گی بیا ردیو اپریاد چلتا قبلی گی سورہ انبیاء 17 نمبر آیات کی حمدہ فرمائی فلما حسوا باسنا اذا هم منها يرقدون لا ترقدوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فاوکی باواز کئی آئے ہائی ارمان دے مولا چی مونگو ظالمان کل دید اللہ عذاب پر آگلے دے نو بیا اپل زان تا ظالم ہوئے لے دے خو بیا با دیم کیا غصہ پیدا نور کئی سور حج 45 نمبر آیت کی ہم دا دیو دا پریاد بے ذکر کئی وقائیم وقریتم املیتو لہا وہی ظالمتن فرمائی چھ دیر دا کلونا آغا منحل اکری دی ولی آغا ظالمانو او باقی با دی غچتو نر اپنے ہوتیو تا دیو دا گناہونو دا وجبان دی بیا دا گروس کا 48 نمبر آتی ہوں وی وکائی من قریت ام لیت لہا وی ظالمت ثم خلطوها و الی المصیر بیا وی مورا بنی ولی ظالمانو دلتا پخبر ہوئی کہ انا کلنا ظالمین مونگو ظالمان وستخویب اخروی ذکر قیفا لنسألن الذین ارسل الیهم نو پس خاما فتفوس وکرشی مونگو تفوس وکودا کسانونا ارسل الیهم چلی گلشوی دی امتنونا یعنی لیگل شوی دی دیوتا لیگل شوی دی دیوتا اغا پیغمبران اغا دعیان دعی دا حق اغا ورطا لیگل شوی دی تاقی بارکی باتی مونگا تا پوسوکو مراد تی عوام دی عوام تی مراد دی چی اغی نبا تا پوسوشی چی تاسو ولی شرکاو تاسو تاسو دعی نو در غلی آغیب اوئی چی نمونت خسوک نو را غلی چی مونت قرآن بیان کرے وی مونت حق بیان کرے وی نو بیاد دیر رسطا دا انبیاو نبتا پوسوشی ولنسألن للمرسلین او خاما کمون بتا پوسوکو دا غلی غلی شونا یلی او پیغمبرانو نام آغی تباو میرشی چی تاسو پل دعوت رسولے اوکنا بیانم کرے اوکنا لکنو علیہ السلام اغبوائی تا پوس بچی وشی چی تا بیان کرے اوکنا اغبوائی چی آو اللہ مستا بیان رسولے او تا توحیر اشاد میں کرے او تا پوس بوشی گواہ پیش کا اغبا گواہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَوَالِ زَمَا بَدَعْوَتَ بَانْدِي اَوْدَعَ اُمَّتْ دَبَ قَوَائِ كَيْ نُبَلَ نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ خَمَقَتَ فُوزْمُ قَيْشِي تَاقَسَانُنَا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ چِلِي قَيْشِي وُدِوْتَام سورِ قَسَسْ کی ہم فرمائی چِفَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اے خلقو تاسو دا پیغمبرانو سمر منا نکلیوا دا بولتا اموی نیشی لگا سور ملک تبارک اللہ ذکر کرکی علم یاتی کم نذیر تاسو تاسو کی رون کے نو درغلے پدا ٹیم کی بدی اقرار وکی خالو ویبا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئ ولینا مولتا غیو یرون کے دائران گلیو خمونگا قدرو جنگا ملیو گرخ پلزان خبری کے اللہ زندی را لے گلی ولنسألن المرسلين غزوهم تفوس في غدام بيون بوشي خاما خمون بتفوسوكو دام بيون لك إسا عليه السلام أغنى بتفوس وشي يا إسا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله یا عیسا تا دی خلقو تبیلیو چونی سیما زما بینا را پخدای توب باندی تا دا وینا دی خلقو تکلیو آغا بورتا مخی جواب شویده تفسیر شویده چه اللہ تا تا ایلن دی کما ویلی تکی خبر داری ما چر تا دی خلقو تا دا خبر اکلیتا او پا دی باندی با نبی علیہ السلام او دا امت بگوائی کری وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَقَامَ خَتَقُوزْبَ فَهُمُنْكَ دَعَلِيكَ لَيْشَوْنًا فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بَيَنْبَوْكُ مُنْكَ فَدِيُوبَانْدِ بِعِلْمِ سَرَدَ عِلَمْ زَمَانًا اللہ فرمائی جماعتِ عِلَمُ دَدَوَدِ بَيَانِ خوبیان ما ویرچی دے بخفل باندے قرارو کی تفت و لئی وما کننا غائبین او نومنگا غیر ازر وما کننا غائبین او نومنگا پدا موکی بے خبرا منتدحن سائر موزہو حاضر او ناظر ذات یما نو دیوبا لا جواب شیز جواب کون سر نئی فقفل مدیو اقرار وکی پا دیوبان فقفل زان باندی فلابا مئی وما کننا غائبین لهم گا غیر آزر بے خبرا فسور جاسیہ کے ہم ذکر کئی یعنی آنا خبر آلی کلے کیجی اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہر سچین وغمونگلی کو زمون سر لکل پراتدین اس شیم داللہ نفتن دے نیامہ کی برمائی بشارت و ذکر کئی والوزن یوم اذن الحق او طول پا دا غورز باندی اغا حق دے اغا بالکل رشتیا دے طول بکی گی فمن ثقلت موازینو نفس دار چاکی درنشوا تلد اعمال داغا فولائک هم المفلحون نو دغا بزرگان دغا قدر دان دیو کامیاب دی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ او دا آغا چاچا غصب کشوا تلا دا آمال دا ما فَوْلَائِكَ الَّذِينَ لُنَا قَسَانْ خَسِرُوا الْفُسَهُمْ تَوَنْ كَچَوْلِدِي فَلْزَانُنَا بِمَا كَانُوا فَسَوَبْدَغِي بِآيَاتِنَا چِوزَمْ بَيَتُنُ وَانْدِي يَزْلِمُونْ زِيَتِي كَوْنْكِي سول بکیگی دا قیامت پا ورزبان دی دا دیت سول بارکی دری اقوال دی ثلاثت اقوال اول نمبر قول دا دی یعنی پزڑے کی اشکال پیدا کیگی دیرا سنگا ودا عمال تلوے کیگی اول نمبر قول دا دی چی عمال بتلنے شی چی دا عمال درانشو نو دے کامیاب دے کامال درانشو سپک وقتا گناہو نبی زیاد شو نو دے ناکام دے یا لگ وقتا پارا یا مستقل وقتا پارا دویم چی تلل اکیل کی با آغا صحیفے یعنی مطلب دا دے چی سپانو کستا گناہو میری کلیشی بیدی نوری پانی دی پاہی کستا آغنے کئی دی کریشی دی نو کچھری ستا دانے کو دا پانی دا خا اعمال دا پانی دا منزونو دا درسونو دا تلاوتونو دا ذکر اذکار دا چھ سمرہ دی کریشیو کدا تا دیر خا اعمال کئی نو دا پانی بڑی دی گناو ننے کی اغا بندے کی نو لازم بدا درنے کی دی زکا چی دا پانی بڑی دی دا دی کل بڑی دی دا صحیفے بڑی دی نو دقا صحیفے دقا بطر لے کی دی او لکا غیوہ کلمہ دا اغا حدیث کی راغلی دی چیتا پا اخلاص تر اویلا فل عمل کی ادارہ وسترا نو دا غیب دیر زیاد وزنی اغا با یولا ٹکڑا باندی لکلے شوی فا یو چابری کی باغا کی اکاو دل چی فا بلا کی باغا نور طول گناونا اغا با برا لارا چی سپکا بشی اغا کلمی اغا وزن با دیر زیادی ولی چی دا دفع اخلاف سر ویلی دا فلا عمل کیا اوستی دا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا زرن ادا کلمہ ویلی دا یو ابدا کلمہ دا دو کلمات یا غیات کا لاغیم دیر زیاد وزن دے آغا چی کلا دا قیامت حشر میدان ولگی تا پا اخلاص سر آو کلمہ ویلا ویلیوان واغیب دیر زیاد وزنی یو روایت کی دا ہم را غلی دی چی کلا یو سڑے پا اخلاص سر آو کلمات ہوئی نو دا پا برا روانشی و استقبال تے دا اسمان ملائکی را کارشوی تی او کس پا دنیا کی دا کلمات ویلی دی اغسری حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغدِ غفرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الى الرحمن سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم تا دو کلمی دی چاگا اللہ رب العزت تڑی محبوبی دی پجب باندی ویل دیر آسان دی خوشی کلا دتول تلو لگی نو باکی دیر زیادی دنی دی متفقن علیہ حدیث دی چاگا یودا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم او چاگا لقرزن دیری محتاج دیر زیاد سحر مانزن عروس تدی داوی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سر پر رضا کلمات وی اللہ بولا دیر مان دولت ورکی ندا چھتیم در سر ملاوی جی نواسی پالتو تے مت روا ذکر اذکار پی قوال تے بستادا تول تدد رنی جی وغدرین قوال دادے چی دادا دا آمار با متشکل کریشی مجسم بکریشی او و بدریگی لکا حدیث کی راگل ازامات انسانان قطع عملو اللہ من سلاس انسان مرچو دادا آمال و درد اخراس بیانو نشتے دیدا پا قبر کی منزونہ کیا و پا قبر کی ذکر اذکر گئی نا بس خراس دادا آمال و درد خود دد اعمال لب جسم ورکلشی شکل بورکلشی لکا کلچی او سڑے او پارچی دد بیو خیست شکل صورت ولاری پا دبانے با اور حملی کے اغب بچ کئی سر تبا ولاری ہر طرف نبا اور دپا کئی دابدی تبو سوکی جیتا سوکی تسوکی اغا بورتوئی چی انا صلاتو کزستا منزیما انا تلاوتو کازستا تلاوتیما وانا حجو کزستا حجیما وانا اخلاقو کزستا مخا اخلاقیما اغا با دازوئی ورکری چی زاغینا مازا شکل رکلی شعر استاہ بازت وصولاریما دیو این اخلاق خیستا جو کا قرآن خیال ساتا چی سبا لدا ستا خیال ساتی اغا مون پا سی طرفی طرفو چی سبا ستا حفاظت تا ولاری نو دقا اعمال با متشکل کرشو دا بتر لیکی وس معتزلہ اغی دا خبره کړي چې ټول د اعمال نشته دي ولی وایدا او اراض دي خو څه شهواله دی وزن بسن کیږي دی وزن ونه کیږي جواب تکولنا اول جواب داده تول وزن یوم اذن الحق تدد اعمال بلکل حق دا بس اللہ تعالی ویدی دی مو تعالی پدی کیا پنور بحث نده بکار اللہ ویل چه حق دی منگوی حق دا قضیحن منی او کنمنی و آمننا و صدقنا بس زمو یقین لید اللہ پا کلام باندی او ملا علی قاری رحمه اللہ او فتح الباری والا اگر هم لیکی چی دا دنیای معاملات دا دی قیاس فا اخری معاملاتو باندی دا جائز ندی چی دنیا جسی دی دوتر دیدا و مخیرت کی نا ارتی دا اللہ تعالی عدالت دے ارتی دا ما استاسا قبر نچنی گی نو دی اعمالو لبا شکل ورکلشی لکم وقتی سور انعام کی مگلی لیکت اس نمبر اکی قالو یا خس یا حسرتنا قالو یا حسرتنا علاما فرت رافیا وهم یحملون اوزارهم على ظهورهم جیوبا پشاکری پاملا بند بیوستی افر گناونا تا ولی دا با مجسم کرشیوی جسم باولور کرشیوی او دا با پشا باندی آغستی وست که نور تبی چیز ما تا پتوانا لگی دستی نو بورا دنیا دا کنا دا گاڑی تیر دی پاقی که هوا جکی که غسن دا تلیلی کی گی گیج بلا پیدا چوی دی اغت تلیلی کی گی کنا انسان بیمار تو تب اولا راگلی دا اکتر لالو ناغا تب سنگا پا ترمامیٹر مانی مانمی جی بلان دی وی کیلا اگه وزن پتا خونه لگی کنا در شانتی او گورا ماو تا خبری اتری کهو درس کهو دا تیب کیگی اولو که ونده می موری کارد ده وقت خبری بکی را جمع شوی ده لکه ما تا زیده وی چی کچری دا تر لکی ده نو مگه جی تم را خبری کون و دینا با خدا هر سسم دا کشوی بیه نا خبر دا سینه دا دادا اللہ تعالی خاضر ذات ده لکه سنگا چی پا دنیا کی تیر کی حوا تر لکی گی تا سبا تر لکی گی در شان جدا خبری ریکارڈ کی گی بکارا پتن لگی از بلاد وخنو بجی کرے تور کی دے وقت با حسن کی پروت دے در شان جی اللہ رب العزت با تا ہر سو تر لکی گی تر لیزان میں لگولی برمائی والوزنو یوم ایزن الحق اغا طول پد اغا ورز مالی اغا بلکل حق دے فمن ثقلت موازینو لچاچی سرنشوا تلد عمال دغا فولائک هم المفلحون نزغا کسان دیو دی کامیاب فمن خفت موازینو اغا چاچی سپکشوا تلد عمال دغا فولائک الذین ندا کسان خسیو انفوسهم تاوان کچولے لے فلزان لا بیما کانو بی آیاتنا بسر دائچو دیو دو بیتر باندی یزلیمون اما ظلم کون کی ولقد مکننا کم پتا اسرا مونگا تا قدر کرو تاسو تا فی الارد پزمک کی نکمکی سور انعام انزل نمبر ایتیویلو علم یرو کم اہلکنا قبل اون من قرن تاسو غمکنو بیروتا نموری من قرن مکنناهم جتا ظلمون طاقت و قدرت در کرن و مکنو مطلن نور کرن شوئن در تموئی تیتا ظلمون ملکیت در کرن دے طاقت در کرن دے پزمان کرن و جعلنا لکم فیا معائش او گرزوری دیمون استاسو دفارا پدیکی سبب دا گزران اسباب دا گزران آغا تاسو دفارا گرزوری شوی دی وسائل می در درکلی دی آغا استعمال که ناستا دا مشی ماشیت دفارا ذریعه دا اوورا پل ماشیت استعمال که کرا باقی باندی گزران وکا قلیلا ما تشکرون دیر لگ آغا دی چاہا شکر و باسی شکر آدھا کئی دیر لگ دی جہا شکر ادا کے اکثر نہ شکر دیجا. فما کان دعواهم نوا اگر چبر دیو اجاؤں کل جرائے دیو تابا سنا زمگا عذاب الا ان قالوا مغادا دیل الا کلا ظالمین ومن ظالمان فلنسأل الذين نخاما فتقوز بوكلشنا كساننا ارسل إليهم جريك الاشب وديوتا ولنسأل المرسلين أو خاما فتقوز بوكلشنا دعان بيونا فلنقصن عليهم أو بيابا بيانكو فديوبان بعلم سرد علم زمانا وما كنا غائبين او نوم غاب خبرا والوزن او طول يوم اذن الحق بلغ رزمان يا رب الكل اشتياد حق دي فمن ثقلت موازينه نذا تشاچ درنا شوا تلد اعمال دا وموازين جمع ورده مفرد دي اگا میزان دے نو جمع ذکر کرے یعنی دی سلی بلگی دری نا نا دا پا اعتبار دا موزوناتو باندے بڑیری یعنی دا ہر چا طلب جدا جدائی یا دا مطلبو چا اگا سیزون چی پیتر لے کی گنو اگا بڑیری اگا سیزون بڑیری دا ہر چا با جدا جدا آمال یا دا ہر چا با جدا جدا تلائی فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَكَسَانْ دِوْرِ كَامِيَابُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَلَجَبِشْفَتَ شَوَا أَغَتَّلَ دَعْمَرُ دَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُونَ وَلَكَسَانْ دِوْرِ تَوَانِيَانِ دِيُوْ فَتَوَانْكِيَ چَوَلَنِيَنْ فَسَهُمْ فَرْزَانُنَا بِمَا كَانُوا فَسَوَبْ دَعِي چُودِيُوْ بِآيَاتِنَا زَمُوْ فَيَتُنُوْ بَانْدِي أَزْلِمُ الظُّلَمْ كَوْنْكِي ولقد مكناكم فتخسرا تقدر كرمنا تازتا تقدر كرمنا تازتا منغا في الارض فزمكك وجعلنا لكم او غرزون لبنغا سالفر فيها معايش فديك سبب دا غزران فالجون في تروا دامونا چزبا على شمنانا لازا الاسباب تدا كري قليلا ما تشكرون دیر لگ دیا دی شکر ادا کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما جان دعوان اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن الل